przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 23 tysiące zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarły 204 osoby. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. W całym kraju odbywają się świąteczne uroczystości. Sąd w Sochaczewie zdecydował o umieszczeniu w areszcie sprawcy wypadku, w którym zginęło dziecko. 22 947 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Od wczoraj przeprowadzono ponad 72 tysiące testów. W sumie od początku programu szczepień Polakom podano ponad 6 600 000 dawek szczepionki. W szpitalach przebywają prawie 32 tysiące chorych na COVID, a zajętych jest 3225 respiratorów. Dziś najważniejsze święto to dla chrześcijan, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Przejście Chrystusa ze śmierci do życia wymyka się naszym zmysłom, mówił arcybiskup Stanisław Budzik podczas mszy wielkanocnej w katedrze lubelskiej. Jest to proces, który dokonał się w tajemnicy Boga samego między Jezusem a Ojcem w jedności ducha. Nie możemy sobie go wyobrazić. Sama jego natura wykracza poza sferę naszego doświadczenia. Dzisiejsze święto rozpoczyna oktawę wielkanocną. Do przyszłej niedzieli Kościół katolicki świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa. Uroczystości zakończy Niedziela Miłosierdzia. Wierni w Kijowie mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. Warunkiem jest zachowanie środków bezpieczeństwa. Ludzie mogą też brać udział w mszach za pośrednictwem internetu. W ukraińskiej stolicy msze święte w języku polskim odbywają się m.in. w soborze kontrkatedralnym pod wezwaniem świętego Aleksandra. Jak tłumaczy proboszcz parafii ksiądz Stanisław Inżyjewski, wierni mogą brać udział w modlitwach, jednak liczba obecnych w kościele jest ograniczona, a ci, którzy wejdą do środka, muszą zachowywać rygory sanitarne. Maseczki, środki ochronne, siedzenie w ławkach są poszerzone, żeby ludzie nie byli blisko siebie. Aby uniknąć zagęszczenia liczby wiernych, zwiększono też liczbę godzin święcenia pokarmów. W wielkanocnych modlitwach po ukraińsku, ale też po polsku można uczestniczyć, wchodząc na stronę internetową parafii. Według niektórych szacunków rzymscy katolicy na Ukrainie to około 1 000 000 osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. O umieszczeniu w areszcie sprawcy wypadku, w którym zginęło 15-miesięczne dziecko, zdecydował sąd w Sochaczewie. Do tragedii doszło w piątek w Przęsławicach na Mazowszu. 60-letni sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, mówi prokurator Joanna Szymaniak. Sąd podzielił stanowisko prokuratora zawarte w złożonym wniosku, że tylko taki środek na obecnym etapie jest w stanie zapewnić prawidłowość wykonywania czynności śledczych, które na pewno na dalszym etapie będą rozwijały ten materiał dowodowy, który został dotychczas zgromadzony. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia kodeks karny przewiduje do 12 lat więzienia. Na koniec kilka słów o propozycjach Polskiego Radia na czas świąt. W Trójce dziś o 18.05 Uroboros, Pętla Czasu, słuchowisko Wojciecha Wółka z 2013 roku. Występują w nim m.in. Krzysztof Gosztyła i Adam Ferency, a bohaterem jest czas, który pojawia się w różnych odmianach. Dwójka o 18.00 zaprasza na spotkanie z muzyką polifoniczną Ameryki Łacińskiej. Będzie to transmisja koncertu z festiwalu Misteria Paschalia 2021. Jutro, w poniedziałek wielkanocny o 8 rano w Dwójce transmisja nabożeństwa ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, a godzinę później w Jedynce transmisja mszy świętej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wybrzeżu deszcz i deszcz ze śniegiem, na termometrach od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 5 nad morzem. W nocy zacznie mocniej wiać w głębi kraju z prędkością do 55 km na godzinę, a nad morzem do 70. Jutro dość pogodnie na południowym wschodzie, gdzie indziej stopniowo coraz więcej chmur. Z zachodu napłynie do Polski strefa opadów deszczu przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami także burze. Na termometrach 4 stopnie nad morzem, około 11 w centrum, 14 na południu kraju. Jutro dość silny wiatr. Do 70 km na godzinę, nad morzem do 80, a w Tatrach nawet do 120. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Razy nuta, razy trzy. To ta trzecia w trójce godzina trzech nut dziś na Wielkanoc. I właśnie w tej ostatniej godzinie naszych spotkań, jak zawsze, powracam do nagrań. No właśnie, dzisiaj nie powrócę do nagrań z tamtych lat, czyli 20., 30., wtedy, kiedy to całe szaleństwo rozrywkowe się zaczęło. Nie powrócę do żadnych słynnych big bandów, Ellingtona, Basiego, braci Dorseyów i tak dalej, i tak dalej. Ale do nagrania niemalże współczesnego. Przed laty zespół Manhattan Transfer, który cały czas oscylował gdzieś w rejonach swingów tamtego czasu, ale też współczesne kompozycje po swojemu przerabiał, rozkładał na głosy, nagrał taką płytę Swing. I tam są, no, przebój w przebój za przebojem goni. Przyznaję, że czasami jak tracę humor albo coś mnie gryzie, to tę właśnie płytę słucham od A do Z, żeby, no może nie adrenalina, ale w każdym razie, żeby to co złe gdzieś tam na boki odeszło. I ponieważ dzisiaj właśnie dla, albo z myślą o tych, którzy samotni w te wielkanocne godziny są i bywa w życiu po prostu różnie. Możemy się czuć przecież bardzo samotni w tłumie, wśród nawet najbliższych. Bywa różnie. To te nagrania koncertowe dziś pojawiają się w trzech nutach. I taki koncertowy, swingowy numer w wykonaniu Manhattan Transfer teraz przed nami. Ciu, ciu, ciu, bogi. Track, jack. doskonale pamiętam ostatni koncert zespołu Manhattan Transfer w Warszawie w sali kongresowej i to właściwie nieważne, że wszyscy stali, tańczyli, tylko że atmosfera tego koncertu, tego spotkania z publicznością była tak wspaniała, tak radosna i tą radością obdarzali swoich słuchaczy na koncertach. Mało kto myślał w tym momencie o nieprawdopodobnie ciężkiej pracy, jaką wykonywali. I to wszystkie te słynne zespoły, Singers Unlimited, nasi wspaniali, nowi Singers, ta lekkość czasami opłacana jest bardzo ciężką pracą, bólem i postronnego właściwie to nie obchodzi. Wychodzi jakaś baletnica, jakiś facet, który podskakuje i no, jest pięknie, jak płynnie poszło to wszystko. Tak, ale to jest ból mięśni, ścięgien i wszystko, co się łączy z bardzo ciężką pracą i takim efektem, jak w przypadku zespołu, w tym wypadku Manhattan Transfer. To była taka moda, w pewnym momencie zapanowała. Nie wszyscy sprawdzili się, nie wszyscy chcieli tego dotknąć. Ale ja dzisiaj chcę przypomnieć Roda Stewarta, jeden z koncertów Unplugged, dlatego że zarzucają mu ostatnio spierniczenie. Oczywiście te wszystkie plotkarskie różnego rodzaju media, to że młoda żona, to że już właściwie nie ma repertuaru, że się skończył, ponieważ nagrywa klasykę amerykańskich, w ogóle anglojęzycznych przebojów i zarabia na tym pieniądze, bo się skończył w sferze rocka. To już pozostawiam Państwu te wszystkie oceny, które tak łatwo są serwowane i dlatego powracam w ramach tego, że jesteśmy razem, że potrzebujemy kontaktu na taki plan, w którym w kręgu zaproszonych gości siedział artysta i robił po prostu swoje. Have I told you lately, Rod Stewart? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greet the day with hope and comfort too. You fill my my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my trouble. That's what you do. You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles. That's what you do. I ta publiczność zgromadzona w studiu. To właśnie jest ta atmosfera, do której tak często wracam, a która zdarza się zazwyczaj. Ale zapewniam Państwa, że znam takie nagrania, dokładny ich opis, kiedy trzeba było dorabiać trochę tej atmosfery do tego, co nagrano. Bo akurat nie zaiskrzyło do końca. Każdy musi mieć jakąś swoją balladę, tak jak na pewno Rod Stewart ma. Dla niektórych być może spierniczały, ale te przebojowe piosenki klasyki amerykańskiej nagrywa smakowicie i z jakimś pomysłem, a to jest właśnie podpis, czyli róbmy swoje, tak jak powiedział Wojciech Młynarski. A co do mojej ballady, ten film oglądałem wielokrotnie, rozmawiałem z jego reżyserem, także z aktorami przy różnych okazjach i ta muzyka, którą podczas specjalnej sesji wysmakowali znakomici muzycy. Wszystko związane jest z tym właśnie filmem Do widzenia, do jutra. I między innymi moja ballada napisana Krzysztofa Komedę. Wielokrotnie jej słucham. Jest coś w tym nagraniu, w przypadku oryginału Krzysztofa Komedy, co mnie przyciąga. Może do tego, żeby mieć właśnie swój podpis, swoją balladę, taką życiową. Coś Krzysztofowi Komedzie, indywidualiście nieprawdopodobnym, udało się do tej muzyki, chciałem powiedzieć przemycić, nie, coś w tej muzyce zapisać. Fazi Mielczarek, Bogdan Hołownia, Marcin Bogdanowicz, Dariusz Biskupski. Moja ballada Krzysztofa Komedy. Mm-hmm. tak to czterech panów wyczarowało wyciszoną nutę z propozycji złożenia owych nut przez piątego pana. Wyciszona nuta, moja ballada. Jeszcze jedna taka wyciszona nuta pojawi się w czasie trzech nut trójkowych. Rod Stewart podobno ekscentryk, podobno rozrabiał, wszystko podobno, bo teraz to wszystko można napisać i potem nawet nie zdementować. Jak było, tak było. Ma na pewno swoje miejsce w historii muzyki rockowej. Na pewno wspaniałe koncerty i niepowtarzalny, lekko zachrypnięty, a momentami podczas koncertu o wiele bardziej, głos. Powracam do tego koncertu dla grona niewielkiego zaproszonego do studia, czyli Rod Stewart Unplugged, tym razem Handbags and Glad Rags. Cross the road, trying to reach the other side. Ever seen a young girl growing old, trying to make herself a bride? So what becomes of you, my love? When they have finally stripped you off the handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy you. Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. You are still a young girl, and you bought everything in style. But once you think you're in your house, but that don't mean the same. Your poor old granddad had to sweat to buy it. Sing a song of sixpence for your sake, about a bottle foot of rye. Blackbirds in a cake and bake them all in a pie. They told me you missed school today, so what I suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy you. Suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Głosu Roda Stewarta i ten kwartet smyczkowy, smyczki jako takie, taki aranżacyjny aromat, niby drobiazg, ale no właśnie, to już mogą Państwo ocenić, jak to w całości zabrzmiało. Ta wyciszona nuta od mojej ballady gdzieś snuje się tutaj cały czas. Był rock, był swing, była właśnie ballada, czas na rumbę. Przyznaję, że to kolejny własny podpis interpretacji, nie do podrobienia. Stanisława Celińska od wielu lat po swojemu, na swoją nutę, proponuje nam świat wyczarowany z tekstów, które otrzymała od wielu wspaniałych autorów. Sama także pisze piosenki. I samo spotkanie ze Stasią jest cudowne, bo ten dystans, który przyniosło jej życie do wszystkiego, jest wielce łagodny i wielce wyrozumiały. W tym wypadku autorem tekstu jest Marcin Sosnowski. Atramentowa rumba Stanisława Celińska. Serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl, jak w klatce ptak, trzepocze się obręty krak. Czy będzie świt? Darzę spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie. Ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących. Daruj mi swój żar gorący. Cały blask podaruj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem, ogrzej sny na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Chciałam wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł, wchłonięty w czerń. Nie został nikt, co kochał mnie. Nie mam już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Słońce, chowasz się za chmur obłończy, gaśniesz jak nadzieja drwiącą, tulisz mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy, anioł zły na dno mnie strąci. Los jak kat zatrzaśnie drzwi. nuta smuteczku, nie smutku, ale smuteczku wdarła się tutaj w tę wyciszoną nutę atramentowej rumby w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. A ja tu zawsze w tej godzinie krążę nieco bardziej wokół swingu. I to takiego swingu, który nie tylko jest w tym, co określane jest mianem swing, ale uważam, że Pavarotti też miał swój swing. To zależy wszystko od artysty. Dlatego Jamie Cullum na przykład, którego państwu często staram się podrzucić muzycznie, to też mimo tych różnych jego szaleństw jest swing. I oczywiście kilka wspaniałych swingowych standardów zaśpiewał po swojemu, co mu się bardzo chwali, bo ma właśnie własny podpis, ale są też inni, którzy w ten świat swingu się wyprawiają i to z powodzeniem od lat. Jedną z takich osób jest Diana Krall, która tu niedaleko w studio imienia Agnieszki Osieckiej dała kiedyś wspaniały koncert. Towarzyszył jej Russell Malone, genialny gitarzysta. Ja do tego często powracam, bo ta dwójka rzeczywiście szalała wówczas i na szczęście jest to wszystko zapisane, a to, co wydarzyło się po oficjalnej transmisji, tylko dla tych, którzy byli w studio, no to była dodatkowa rozkosz. Postanowiłem sięgnąć także do nagrania koncertowego Diany Krall, tym razem Diana Krall w Paryżu, a ten numer to Did I Do, Diana Krall. Do I love you, oh my, do I, honey, did I do? Do I want you, oh my, do I, honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do I love you? Oh my, do I, honey, did I do? why I'm always hanging around you. Do I want you? Oh my, do I, honey, need? I do, so yeah. I nagrania na żywo rejestrowane już do końca trzech nut będą nam towarzyszyć. W USA na przykład są takie zespoły, które znane są tylko na zachodnim wybrzeżu. Reszta kraju o nich w ogóle nie słyszała. No może poza tym wybuchem z Seattle, który rozprzestrzenił się nie tylko na całe Stany, ale również na cały świat. Są takie grupy jak Chicago, właściwie ograniczające się tylko do Stanów, poza paroma przebojami w Europie czy na świecie o nich nie słyszano. No i jest jeszcze zespół Steely Dan pierwszy, który tak połączył rock z jazzem. Bardzo lubię ich płyty i także te pojedyncze, chociażby Donalda Fagena, Nightfly, według mnie najbardziej taka radiowa albo radiowców płyta w historii, którą zresztą Państwu przypomniałem. Ale mieli też wiele takich przybojów, które rozeszły się po świecie i zwróciły uwagę na ten zespół. No i właśnie teraz jedno z ich koncertowych nagrań, Steely Dan. We'll be right back. I tak pogodzili jazz z rockiem zespół Steely Dan. Chociaż te wszystkie podziały wydają mi się bardzo sztuczne. Dobrzy muzycy rozumieją to, co inni z innego gatunku przedstawiają i na pewno się dogadują. Co pewien czas takie rodzynki się pojawiają i to jest wspaniałe. Abyśmy nie byli sami, nie tylko świątecznie, albo oswoili tę samotność, stąd w ramach pomocy świątecznej te nagrania koncertowe, które dziś dla Państwa przygotowałem. Powracam już po raz ostatni w tej godzinie do Roda Stewarta. Reason to Believe. Here we go. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. If I gave you time to change my mind, I'd try to leave all the pride. Smaczna muzyczna koda na pożegnanie z Rodem Stewartem. To Rod Stewart w formie łagodnej. Takie w jego wykonaniu wybrałem nagrania na dziś. Spokojnych świąt, lanego poniedziałku w skromnym wymiarze. Wszystkiego lepszego. Raz jeszcze pozwolę sobie to powtórzyć. Na zakończenie trzech nut proponuję natężenie świadomości.

Szanowni Państwo, perkusja Sławomir Berny, gitara Jerzy Wysocki, wiolonczela i gitara basowa Adam Moszumański, flet Maryna Warfus, klarnet, saksofon Leszek Szczerba, skrzypce Michał Półtorak, fortepian Konrad Mastyło. Bez nich nie byłoby nic. Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, jest 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pacjenci ze Śląska nadal przewożeni są do innych